Instytutu Wolności. NIW.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 stycznia, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Edukacja zdrowotna ma być przedmiotem dobrowolnym, zapowiedział minister obrony. To zarządcy i właściciele budynków są odpowiedzialni za odśnieżenie dachów, przypomina Straż Pożarna. Słynna Barcelona z Polakami w składzie zdobyła super puchar Hiszpanii. Zaiskrzyło między resortem obrony a resortem edukacji, a wszystko po słowach wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, że edukacja zdrowotna ma być przedmiotem dobrowolnym, a nie, jak planował resort edukacji, obowiązkowym. Edukacja młodzieży na temat zdrowia jest potrzebna, ale nie może ona być podlana żadnym sosem ideologicznym. A druga kwestia, jeżeli coś będzie dobrowolne, a tutaj następuje zmiana, że ten przedmiot będzie dobrowolny, to druga przesłanka, która ważna jest dla PSL-u, konstytucyjna, że to rodzice decydują o wychowaniu swoich dzieci, będzie spełniona. Przedmiot będzie nieobowiązkowy, będzie to decyzja rodziców. Na te słowa ministra, szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zareagowała wpisem: ktoś znów pomylił MON z MEN, jak czytam. Przeciwko wprowadzeniu edukacji zdrowotnej do szkół protestowali mieszkańcy Krakowa, Szczecina i Radomia. Wskazywali, że wychowaniem dzieci powinni zająć się rodzice, a nie państwo. Edukacja zdrowotna ma wejść do szkół od nowego roku szkolnego. Zalegający śnieg był prawdopodobnie przyczyną zapadnięcia się dechu hurtowni materiałów budowlanych w miejscowości Łobez w Zachodniopomorskiem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. To zarządcy i właściciele budynków są odpowiedzialni za odśnieżenie dachów, przypomina Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej. Zalegający na dachach śnieg stanowi poważne zagrożenie dla jego konstrukcji, szczególnie na obiektach wielkopowierzchniowych. 1 m3 mokrego śniegu może ważyć nawet do 800 kg. Za nieodśnieżenie dachu zarządcy grozi mandat w wysokości nawet 1000 zł. Zima daje się we znaki także naszym południowym sąsiadom. W czeskich Karkonoszach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Z powodu silnego wiatru nie kursuje kolejka gondolowa na Śnieżkę. Relacja Wojciecha Stopy. Po ociepleniu i deszczu w górach nastąpiło gwałtowne ochłodzenie. Na pokrywie śnieżnej utworzyła się zlodowaciała skorupa, którą w ostatnich dniach pokryło 0,5 metra świeżego śniegu. Stąd po raz pierwszy w tym sezonie w czeskiej części Karkonoszy ogłoszono trzeci z 5 stopni zagrożenia lawinowego. Na grzbietach gór leży od 90 do 150 cm śniegu. Więcej jest go na zawietrznych zboczach. Poruszanie się po górach wymaga dużej ostrożności. Jak ostrzegają ratownicy, lawinę może uwolnić nawet niewielkie dodatkowe obciążenie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Donald Trump wkrótce zadzwoni do Władimira Putina w celu ustalenia spotkania w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, zapowiedział Michael Waltz, doradca prezydenta elekta do spraw bezpieczeństwa. Rozmowa telefoniczna może odbyć się w najbliższych dniach lub tygodniach, oświadczył Waltz. To będzie pierwszy krok w kierunku dalszych działań, zaznaczył. Waltz dodał, że przygotowania do spotkania Trumpa z Putinem już trwają. Zapytany, czy weźmie w nich udział prezydent Ukrainy Władimir Zełenski, odpowiedział, że format jest wciąż finalizowany. Według Waltza Trump uznaje, że nie da się zakończyć tej wojny bez dialogu z Kremlem. Powątpiewa również w całkowite wyparcie Rosji z okupowanych części obwodów Donieckiego, Ługańskiego, Chersońskiego, Zaporowskiego i Krymu. 7 stycznia Trump ogłosił zamiar zakończenia wojny w ciągu 6 miesięcy. Specjalny wysłannik prezydenta elekta na Ukrainę, Keith Kellogg, zapowiedział, że spróbuje znaleźć rozwiązanie konfliktu w ciągu 100 dni od inauguracji Trumpa, a ta, przypomnijmy, 20 stycznia. I pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, gdzie strażacy wciąż toczą nierówną walkę z ogniem. Pożary strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów. Liczba ofiar śmiertelnych pożarów wzrosła do 16. Relacja Marka Wałkuskiego. Przez ostatnie 2 dni strażacy osiągnęli postępy w walce z pożarami. Dzięki zmniejszeniu prędkości wiatru ogień nie rozprzestrzeniał się tak szybko, a do jego gaszenia można było użyć samolotów. 2 największe pożary, Palisades i Eaton, zostały opanowane w 11 i 27%. Mniejsze są pod niemal pełną kontrolą. Liczba mieszkańców Los Angeles objętych nakazem ewakuacji spadła ze 150 do 100 tysięcy. Ponad 80 tysięcy osób mieszka jednak w regionach, gdzie ogłoszono ostrzeżenie o możliwej ewakuacji. Niestety prognozy mówią, że w najbliższych dniach prędkość wiatru znów wzrośnie. Z pożarami w Los Angeles walczą tysiące strażaków z Kalifornii i sąsiednich stanów. Pomagają im strażacy z Kanady i Meksyku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Barcelona z dwójką Polaków w składzie zdobyła Superpuchar Hiszpanii, pokonując osławiony Real Madryt 5-2. Robert Lewandowski w 36 minucie zdobył bramkę z rzutu karnego, wcześniej zanotował asystę przy bramce Lamina Yamala. W drugiej połowie duma Katalonii grała w osłabieniu po tym, jak czerwoną kartkę zobaczył Wojciech Szczęsny za nieprzepisowe zatrzymanie Kyliana Mbappé. Barcelona ostatecznie triumfowała w Superpucharze Hiszpanii po raz 15 w historii, a to absolutny rekord. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami mroźna noc, najzimniej będzie na północnym zachodzie, nawet minus 9, w centrum minus 5, na Podkarpaciu minus 3, najcieplej około zera na wybrzeżu. A z kolei jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane, na południu kraju duże i tam będzie intensywnie padał śnieg. Na termometrach od minus 4 do plus 1 stopnia, cieplej nad morzem do 2 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I think that you're a hypocrite. Dobry wieczór Państwu. Audycję otworzył zespół The Rolling Stones, który zwykle trzymał się z daleka od polityki, no ale zdarzyła mu się piosenka Sweet Me O'Connie, proszę, jaka aktualna. Album A Bigger Bang wydano w 2005 roku, zawierał 16 nagrań. Wszystkie kompozycje stworzyli Mick Jagger i Keith Richards, a w składzie był jeszcze fantastyczny Charlie Watts. Filthy block of flats, trash was on the floor, a snake was in my nose, hinges off the doors. She took me in her room, I was spick and span, fixed me up a drink, turned down all the lamps, and the rain. Down. I'm the cold gray town. Rolling Stonesi z płyty Bigger Bang, która miała dobre recenzje po premierze 20 lat temu i nadal brzmi bardzo interesująco. Ewelina Milik-Danielska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W tym składzie zapraszamy na kolejne wydanie audycji muzycznej Dym na wodzie. Przed nami nowa płyta Gwiazdy Muzyki Rozrywkowej. Gwiazda to chyba za mało powiedziane. Żywa legenda muzyki rozrywkowej Ringo Starr w wieku 82 lat dokłada kolejną płytę do swojej jakże już bogatej dyskografii. Album Look Up zawiera 11 nagrań. Nawiązania do Beatlesów chwilami są bardzo wyraźne. Never let me go. Never let me go. Never let me go. Never let me go. I will never leave you lonely. I will never fade away. I will be your one and only. I will love you night and day. Never let me go. Never let me go. Never let me go. Others may have tried to blame you for something that they did themselves. I will not let them defame you with reckless lies and sad farewells. Never let me go. Never let me go. me go. Never let me go. Never let me go. Never let me go. After all that you have been through, after all the stem and grain, other loves may not have been true, after all the yin and yang. Never let me go. Never let me go. Never let me go. Never let me go. When you call my name, I will be there. If you want me, I won't go anywhere. When you look for me, I will be near. And we will make the bad times disappear. Never let me go. Never let me go. Never let me go. Never let me go. Never let me go. Never let me go. Never let me go. Never let me go. Takie mniej więcej piosenki śpiewał Ringo Starr w latach 60. Po jednej na każdym albumie The Beatles. No, taka była świecka tradycja wtedy. No a potem Paul McCartney mawiał, że trudno było skomponować coś tak prostego, aby Ringo był w stanie to porządnie wyśpiewać. Ta nowa płyta najwięcej czerpie jednak z różnych odmian amerykańskiej muzyki country. To fall, I turned away from all the things that matter. Got lost in the dust, no one to trust. My world came crashing down and shattered. Thankful for the stars above, hoping for more. Ta nowa płyta Ringo Starra czerpie głównie z amerykańskiej muzyki country, no i kierunków pokrewnych. Sama okładka już bardzo znamienna. Proszę sprawdzić. Artysta świetnie wygląda na niej mimo wieku. Utwór Thankful zamyka ten album Ringo Starra, a towarzyszy mu w tym nagraniu gwiazda country Alison Krauss, którą powinni Państwo pamiętać ze świetnych płyt nagranych w duecie z Robertem Plantem. Po płycie nowej, taka nieco starsza, okazja jest urodzinowa. Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love, yeah. Niebywałe, jak to dobrze brzmi po tylu, tylu latach. 12 stycznia 1969 roku wydano w Wielkiej Brytanii pierwszy longplay zespołu Led Zeppelin. Nagrywany w biegu, no takim koncertowym biegu, w 36 godzin zaledwie. Pierwsze recenzje były wprawdzie umiarkowane, ale sprzedaż dobra, a po latach 29 miejsce na liście 500 najlepszych albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. No to teraz płyta, której jeszcze nie ma, ale poznamy ją w całości w tym miesiącu. Take To grupa Manic Street Preachers i People Ruin Paintings. Piosenka o rujnowaniu prawdy wokół nas, tej całej naszej oswojonej rzeczywistości. Walijski zespół trzyma wysoki poziom swoich produkcji muzycznych. Nowy album Critical Thinking poznamy 31 stycznia. Będzie także brytyjska trasa koncertowa. Program trzeci, Dym na wodzie. W naszej audycji nie zabraknie dobrej muzyki koncertowej, która właśnie wyłania się dźwiękowo z wyciszenia. Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Waterfield day for the heat. A thousand people in the streets, singing songs and carrying signs, mostly saying hooray for our side. I think it's time to stop, chill, what's that sound? Everybody look what's going down. Is wrong. Young people speak in their minds, hugging so much resistance from behind. It's time to stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. I said, stop, children, what's that sound? Everybody look what's going. Stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. to chyba najlepsi kontynuatorzy tradycji Allman Brothers Band. Amerykański zespół Widespread Panic miał bardzo pracowity ubiegły rok. Wydał dwie nowe płyty studyjne, no a na koniec tego pracowitego roku jeszcze album koncertowy, nagrany w bajecznym otoczeniu amfiteatru Red Rocks w Morrison w stanie Colorado. Ta amerykańska grupa znana jest z bardzo długich występów. W ten czerwcowy wieczór nie było inaczej. Na płycie pomieszczono 24 nagrania, więc mamy z czego wybierać. Never left close. Oh, I knew it was for winter. Amerykańska grupa Widespread Panic na ubiegłorocznym koncercie w amfiteatrze Red Rocks. Tyle na zachętę, na dłuższe słuchanie tej muzyki zapraszam po północy. A w tej godzinie jeszcze premierowe nagranie duetu Ruć & Dworski. Duet Ruć & Dworski w instrumentalnym nagraniu Neverending Trip to pierwszy singiel z zapowiadanego na marzec drugiego albumu tego syntezatorowo-gitarowego duetu. Dym na wodzie powróci po północy. Kanapę samochodu rozpoznaje styl jazdy. Oczy w lusterku, kobiece, męskie. Nie bez powodu siedzę z tyłu pośród papierków od cukierku w papierowej koronie. W papierowej koronie. Miasta, jesienie, wiosny. Mijam podwórka, parki, wieżowce. Kapryśny, bezwolny, smutny, donośny. Nie sięgam steru, lecz mam wpływ na kierowcę. W papierowej koronie.